Dos quarts i tres minuts de 12 de la nit. I aquí els estudis, com estava promès, Pep Guardiola. Pep, bona nit i bona hora. Bona nit. Sí, estrany de veure en aquest estudi, i has estat en aquest estudi altres vegades amb el... No havies estat mai en aquest estudi? No, mai. És la primera vegada que vens a RAC1? Primera vegada. No, potser he vingut, però no parlar amb ràdio. Tot bé? Tot bé. Llavors, clar, el club està igual, no? El? El club. El club en si està igual de quan tu vas marxar, no? El Barça. Sí, no, els altres estem menys pèl i aquestes coses, clar. El Barça. Què mires? Per què mires? No, mira a mi. El Barajas de les Mosques. Jo soc el Barajas de les Mosques. Bé, això... Sí, és a dir, amb els debats de sempre, si Ronaldinho no està bé, no està malament, si la divisió, que si el no sé què, no sé quantos, en el fons, filosòficament el club està igual de quan vas marxar, no? Home, darrere del partit i del Saragossa hi ha un negoci. I pel negoci sempre s'ha de buscar els extrems. Ui, negoci. Algun dubte? No, però en tots els partits, no? Diríem que... No, però hem d'anar a buscar... a dalt o baix per poder tenir audiència, per poder vendre. Escolta'm, la pregunta és, què fas? Què estàs fent ara? He tornat de 5 anys fora i estic aquí, reinstal·lat una mica a la ciutat i res, és una pregunta molt difícil de contestar perquè no sé què respondre. Bueno, més difícil és preguntar-te pel futur, què faràs? Vull entrenar. Vols entrenar? Sí, tard o d'hora ho faré. Per tant, és a dir, hi ha un verb que no l'he sentit encara en la teva boca, que és el verb retirar. T'has retirat ja o no? Al meu cap hi ha molts dies hi ha molts dies que no vull retirar-me. Hi ha molts dies que encara vull jugar. Però ves quan ho penso fredament, el cos em diu que no. El cap em diu, a vegades em diu que sí, però el cos ja no m'aguanta més. Ja n'hi ha prou. Ja... No tinc massa forces per tornar, per continuar. És a dir, que ja n'hi ha prou? Sí, els poms s'han fos, han baixat. Han baixat i, per tant, decideixes retirar-te. Com a futbolista en actiu. Bàsicament, quan deixes de jugar, retires. Sí. Molt bé, vinga, una sèrbia. Això serà maco avui. En aquesta... Fé, ara parlarem del teu passat fins a arribar a aquest punt, del teu adeu, i ara vols entrenar. Vols entrenar a partir de què? És a dir, perquè molta gent diu, no, puc entrenar des de la base, puc entrenar... Perquè, esclar, jo m'he quedat gratificat quan... entraves en una terna de possibles substituts de Luis Aragonés a la selecció espanyola. I vaig pensar, hòstia... No, això és tan simple com un dia, aquell dia... conscient aquell dia que la selecció espanyola va perdre Irlanda, estava en un programa d'àmbit nacional a Madrid, anomenat El Rondo, simplement pel fet d'estar allà, doncs et posen dintre del d'allò, però evidentment no som Holanda i no consideraran mai un jove inexpert com per entrenar una selecció espanyola. Per tant, on consideres que podries començar? No em vulguin. Però planteges directament a l'elit, quan parlo a l'elit parlo d'entrenar a primera, per exemple? M'agradaria entrenar al Milan de Berlusconi, però ja. Dubto que serà impossible. No? Per part d'ells no tindran aquesta gran decisió de pensar en mi, i per tant, doncs, m'imagino que... És a dir, quan tu ets juvenil del Barça, quan jugues en el filial, hi ha una persona que t'ha de dir, vine, agafa'm de la mà, puja i juga. Aleshores tu has de demostrar la teva valor, però algú t'ha d'obrir la porta. En aquest cas és el mateix, algú t'ha de donar un cert pas com per fer-ho, però no li vull dir això, que entrenar a la cantera m'encantaria, m'agradaria entrenar amb nens petits, vull dir, no tinc, diguem-ne, ni l'obsessió, ni la pretensió, ni l'ambició, doncs ja està a dalt de tot. Crec que els embarassos duren 9 mesos, no duren 6 mesos, i aquí són processos que s'han de respectar els temps, i si he de començar de baix, començaré de baix. Però sí, és cert que en un món on tot dura res, doncs els primers passos són certament importants, perquè si falles probablement no tindràs una opció, i començar, diguem-ne, una mica almenys amb la previsió, doncs, de tenir una certa continuïtat o pensar que ho pots potser fer-ho bé, doncs aquí, doncs, he d'intentar escollir bé. Agafo la gènesi de la frase i parles del Milan de Berlusconi. Encara t'han quedat forces per tornar a Itàlia? Sempre que fan aquesta pregunta sempre relaciona amb el dòping, amb el dopatge... No, per això. No, ja sempre anaves, amb el dopatge que vaig tenir allà. D'altra manera és inevitable. Però és un país que estimo molt, he estat molt bons amics. I és... és dels països que sempre quan tinc la possibilitat d'anar hi vaig. M'agrada molt aquest... Diria de quan vaig sortir del Barça, a tot arreu on he anat m'hi he trobat molt bé. Itàlia no és l'excepció, malgrat tot el que evidentment va passar, que va ser a nivell personal, a nivell doncs, familiar, un pèl dur. Jo em pensava que anunciaries que plegues el dia que se't donés la raó, perquè en el fons, a Itàlia, encara continua el cas obert, no? Per entendre'ns, tu has presentat recursos i apel·lacions, no? Saps alguna cosa? S'ha de fallar aviat? Saps alguna cosa? Tinc l'apel·lació pel mes, em sembla, de febrer. No cosa així. Mes de febrer. Deus tenir unes ganes que arribi, que et deus morir de ganes, no? No, perquè no crec, el mal ja està fet, no crec que guanyi, però bueno, si no anem aquí anirem... Bueno, anirem guanyadors morals, deixa't estar, no, sé que no serveixen per res, eh? No, el que m'he menjat ja m'ho menjat jo, no... no. Però és igual, és a dir, passava per allà, em va tocar... La vida no tot és guanyar títols, a vegades passen aquestes coses, no tot és anar bé, que surtin bé les coses, i no passa res, De tot s'aprèn. No? No és una victòria personal, però tot el que ha passat a Itàlia aquest últim any amb la Juve, tot el Mozart... No. És a dir, que allò està podrit realment? Home, s'ha demostrat que a nivell, en aquest àmbit, doncs realment alguna cosa passava, no? I s'ha demostrat, i que veu pel futbol, jo he parlat amb gent italiana i estan satisfets i contents que això hagi passat, no? D'altra banda, crec que era molt necessari. Respecte al tema del dopatge, doncs bé, el laboratori estava tancat doncs, perquè ells dopaven ells mateixos sobre el laboratori, i de sobte doblar el laboratori en els següents 2 anys.